Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam konu inşallah Teala oruç ile ilgili olacak, fıkıh açısından. Yani orucu bozan, bozmayan şeyler, yor bulursa ne gerekiyor? İnşallah bu konular. Önce Ramazan orucu nedir? İslam'ın 5 temel şartı vardır yaşamak açısından. Birincisi kelime-i şehadet getirmektir. İkincisi 5 vakit namazı kılmak. Üçüncüsü malının zekatını vermek. Dördüncüsü ise Ramazan ayında oruç tutmaktır. İşte Ramazan orucu farzdır. Ve Kudri de şöyle buyuruyor bunun hakkında. Savm-ı Ramazane, Ramazan ayının orucu. Ferildatun farzdır buyuruyor. Kimlere farzdır bu oruç? Alâ külli müslimin. Bütün Müslümanlara farzdır. Allah korusun bir kişi Müslüman değilse, ismi, ırkı ne olursa olsun, eğer bir kişi inanç açısından Müslüman değilse, imanı yoksa, onlar oruç tabi farz olmuyor. Tutsa da geçerli olmuyor. İkincisi, mükellefin, mükellef olanlara. Mükellef demek Allah'ın emirleriyle yükümlü, sorumlu olanlara oruç tutması farz oluyor. Edaen ve kadaen. Edaen Ramazan ayında yani orucu vaktin tutmak. Eğer bir kimse bazı özürler nedeniyle Ramazan tamamışsa bunu sonradan kaza tutması yine o kişiye farz oluyor. Yalnız tabi bazı istisnalar var bunda. Mevlamız buyuruyor Bekara suresinde Bismillah Eyyâmen ma'dûdât. İşte bu Ramazan orucu eyyâmen günler, ma'dudat, adetli, sayılı, belirli günler, Mevlamız buyuruyor. Femen kâne minküm merildan. Sizden kim ki Ramazan ayında hasta olursa, tabi hastalığın da bir ölçüsü var. Her insan rahatsız olabilir, hafif baş ağrabilir, birisi ağrabilir ama bunlar oruç tutmamaya bir özür olmuyor tabi bunlar. Nasıl hastalık olacak? Eğer bu kişi oruç tutarsa helak olabilir. Yani kişiyi ölüme götürebilir. Tehlikeli bir hastalığı var. Ya da ölüme götürmez ama hastalığı daha da artar. Hastalığı iyileşmez. Hastalığı ağırlaşır. Bu gibi durumlarda. Bu da tabii ya Müslüman, yani orucun faziletini bilen, Allah'a inanan Müslüman uzman doktorun tavsiyesiyle olur. Ya da kişi kendini bilir. Kişi kendini bilir. Demek ki bu gibi hallerde oruç tutmamaya Ramazan'da izin var. Ev ala seferin ya da bir kişi Ramazan ayı günlerinde seferi olsa, yolculukta bulunsa, bu yolculuk esnasında da oruç tutması kendisine çok zor gelse, esnen tabi yolculuklar ya yaya yürüyüşüyle, ya atla ya deveyle oluyormuş eskiden. Yollarda da eskiden lokanta yok, çıkıyor buyuruyor tabi. Demek ki kişi Ramazan ayında yolcu olsa, yani bulunduğu yerden en azından 90 kilometre veya daha uzak giden kişi, yolculuk esnasında oruçması çok zor gelse ne yapacak? Tutmayacak Ramazan'da. Bunun yerine fe'iddetün min eyyamin uhar. Fe'iddetün, o kişi belirli bir adet oruç tutacak. Min eyyamin uhar, başka günlerde. Yani bir kişi Ramazan içerisinde hastalığı nedeniyle veyahut da yolculuk nedeniyle kaç gün oruç tutamadıysa bari mütakip aynı gün tutması gerekiyor. Ve alellezine yutikunehu, bir de oruç tutmaya hiç takati olmayanlar, gücü yetmeyenler. Buna şöyle buyuruyor fukahalar, pir-i fani, yani çok yaşlı, artık iyi olma ümidi yok. Gayet yaşlı, hasta, zayıf, her sene, her an daha geriye gidiyor, iyileşmiyor. Veyahut da fazla yaşlı değil, genç olabilir, orta yaşlı olabilir, ama öyle bir hastalığa yakalanmış ki zavallı kişi, hastalığı geçici bir hastalık değil. İşte bu gibi durulan kişi ne yapacak? Fidyetün, Ramazan'da oruç tutmayacak. Bunun yerine her gün bir fidye, yani fıtra verecek. Bu da ne kadar ölçüde, bunun nedir? Ta'amı miskin. Bir fakiri bir gün doyuracak kadar. Yani aç olan bir fakiri günde iki öğündür esas şeriatta, sabah akşam doyuracak kadar. İsterse böyle bir fakiri sabah akşam, ama fakirin aç olması şartıyla onu doyurur. İster evinde sofrasına oturtur, ister komşusuysa ona yemek ekmeğini götürür, dilerse lokanta yer gösterir, yedirebilir. Dilerse karşılığını para olarak da verebilir. فَمَنْ تَتَوَّ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Bir kimse bu tetavvu nafilesinde hayır yaparsa, yani daha fazla yaparsa, mesela fakire daha fazla yedirirse, daha bol yedirirse veya da para olarak verdiği zaman daha fazla verirse, vermesi şart değil, nedir? فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Bu o kimse için daha hayırlıdır, sevabı çünkü daha çoktur. Peki bir kişi Ramazan ayında hastayım diye, yani kendisini biraz zorlarsa tutabileceği durumdayken, ama hastayım diye boş verip önemseyip oruç tutmasa ya da yolcuyum diye oruç tutmasa ne olur? Mevla buyuruyor. Ve en tesumu hayrun lekü. Oruç tutmak sizin için daha hayırlı, Mevlam buyuruyor. İn kuntum talemun, eğer Ramazan ayının kıymetini, orucun değerini bilebilseniz, Mevla buyuruyor. Tabi elhamdülillah dinimiz her şeye bir kolaylık vermiştir. Mesela namaz da böyledir. Bir kişi ayakta namaz kılmaya gücü yoksa oturup da kılmasına izin var. Oturmaya da gücü yok. Veya da oturabiliyor ama diz üstüne oturamıyor. Bağdaş kurur. Bağdaş da kuramıyor, ayağını uzatır. Beli ağrıyor, dayanması gerekiyor, duvara dayanabilir. Yani dinimiz elhamdülillah kolaylık vermiş. Yeter ki kul kaçamak aramasın, kulluğunu yapsın. Hatta bir insan namazda bağdaş kurup oturmaya ya da duvara, kanepeye dayanıp ayağını uzattığıyla oturmaya gücü yoksa yat yerden kılabiliyor. Şimdi bunun gibi oruçta da burada Mevlam bize burada üç örnek verdi. Biri hastalık nedeniyle oruç tutmasa Ramazan'da olabiliyor. Ama bayramdan sonra günle gün tutmak şartı ile iyileşince tabii. Yine bir insan Ramazan günlerinde yolculukta bulunsa tutması olabiliyor. Ama bayramdan sonra günle gün tutması şartı ile ikisi. Yine Mevlam bize buyurdu. Bir kişi pir-i fani, yani çok yaşlı, artık her gün daha zayıflıyor, zafiye gidiyor, ölüme yaklaşıyor. İleride iyi olma ümidi hiç yok. Tutamıyor da, dayanamıyor da. Veyahut da genç de olsa, orta yaşlı da olsa, öyle bir hasta yakalamış ki tıbben geçmeyecek hastalığı, hastalık geçmeyen, tedavisi olmayan bir hastalık. Her gün geriliyor. İleride tutma ümidi yok. Bunlar ne yapacaklar? Bunlar oruç yerine kaza yapmayacağı için günle gün bir fidye, fıtra verecekler. Ama Mevlam buyuruyor, bunlar her ne kadar oruç tutmamaya izin verilmişse de oruç tutmaları daha hayırlı Mevlam buyuruyor. Neden? Ramazan'ın bir kutsiyeti var. Ramazan'ın bir fazileti var. Namazının bereketi var Ramazan'ın. Yani bunu gözler görüyor. Yaşanıyor bu. Ramazan'dan sonra oruç tutmak Ramazan'daki havayı insana vermiyor. Ramazan'ın başka bir feyzi var. Meleklere geliyorlar. Cehennem kapıları açılıyor. Cehennem kapıları kapanıyor. Şeytanın zincire vuruyorlar. Sonra elhamdülillah yeryüzünde küre-i arzın her tarafında yüz milyonlarca Müslüman oruç tutuyor. Tabi yeryüzü bir nurlanıyor. Onun için Ramazan'da sevaplara çok kat kat veriliyor. Elden geldiği kadar kişi kendini tehlikeye de atmadan oruçma çalışması gerekiyor. Bir de bunun dışında hamile kadınlar, gebe kadınlar. Eğer çok zayıf kalmış, kansız kalmış, aşırı zafiyette oruç tutarsa hem kendine hem de karnındaki yavrusuna bir zarara gelecek. Bu tabii tıbben böyle bir kesin bir şey varsa bu da Ramazan günlerinde orucunu tutmayabiliyor. Sonradan kaza yapması şartıyla. Yine emzikli kadınlar, ufak çocuğu ona süt veriyor. Eskiden tabii böyle çeşitli mamalar yoktu. Ancak süt verilirdi. Eğer bir annenin sütü yoksa süt anne tutulurdu, paraya tutulurdu. Günümüzde elhamdülillah tabii mamaların da yardımı oluyor, bir takviye oluyor. Yani günümüzde mümkün olduğu kadar tabii kadın her ne kadar emzik de olsa tutma çalışmalı. Ama artık aşırı zafiyet geldi. Sütü tamamen kesiliyor. Çocuk başka bir şey yemiyorsa o zaman böyle bir kadın da Ramazan'da oruç tutmaz. Yer içer. Sonradan kalkması gerekiyor. Demek ki Ramazan orucu elhamdülillah Müslümanlara farz. Ve mükellef olan Müslümanlara farz. Nedir mükellef olan Müslümanlar? Yani büluğ çağına ermiş ve akıllı olanlar. Çünkü büluğa ermemiş, ona oruç farz değil. Tutarsa tabii sevabı oluyor muhtemelen. Sevabı oluyor. Bir de şu konu inşallah açıklayayım. Bir çocuk, kız olsun, erkek olsun tabii, Buluğa ermeden önce oruç tutsa tutabildiği kadar, namaz kılsa kılabildiği kadar, Kur'an okusa okuyabildiği kadar, Allah'ın zikresi yapabildiği kadar ne oluyor? Bunun sevapları o çocuğun amel defterine yazılıyor buraya. Birikiyor bunlar böylece. Şimdi diğer bir çocuğu ele alalım. Diğer çocuğun annesi, babası. Evlatlarına güya acıyorlar. Aslında bu acıma değil. Güya çocuklara acıyorlar da ama yavrum işte zayıftır, küçüktür. Hatta çocuk istediği halde oruç tutturmuyorlar. Çocuğa namaz kıldırmıyor. Çocuğa Kur'an öğretmiyor. Tamam, çocuk büyüğe erinceye kadar namaz farz değil. Oruç farz değil. Hatta çocuğa günah da yazılmıyor ama sevapları yazılıyor. Şimdi iki çocuğu ele aldık. Biri henüz daha büyüğe ermedi ama oruç tutmaya çalışıyor elinden geldiği kadar. Namaz kılmaya çalışıyor, Kur'an okumaya çalışıyor, bir şey yapmaya çalışıyor. Çocuklara günah yazılmıyor ama sevap yazılıyor. O çocuğu buluğa erişinceye kadar onun birikmiş hiç sevabı oluyor. Diğer çocuğun ise hiç sevabı yok bu zamanlar. Bunun için elimizden gelir inşallah Teala çocuklarımıza da. Mesela kız çocuğu daha küçükken başı örtülse, küçükken daha, evet farz değil, farz değil, ancak bir kız kadınlık halini gördüğü zaman o zaman böyle ermiş oluyor, o zaman buna fazla ayın olmuş, kesin fazla olmuş oluyor. Ama daha örterse ne olur? Bak sevabı birikiyor maddelerinde, böyle sevabı birikiyor, birikiyor. Tabii yarın mahşerde ne olacak? Hem bülüden sonra ibadetlerin sevabı, hem çünkü yaptığı sevapların yekünü bizlere konacak. Şimdi gelelim inşallah oruç nedir? Arapça es-savum, yani savum denir buna. Savum tutmak anlamına geliyor bir şey. İmsak da buradan geliyor. Tutmak. Huve terkül ekli ve şirbi vel vat'i. Üç şeyi terk etmek ile oruç oluyor. Biri ekil, yeme içme. Yalnız yeme. Eki yeme anlamına geliyor. Demek ki bir kişi oruçluyken bir şey yemeyecek. Ve şirbi meşrubat, su içmeyecek. Vel vat'i. Ve evli olan kişi tabii ailesi münasebette bulunmayacak. Peki ne zamandan ne zamana kadar? Minel fecri ilel grubi. Fecir. Yani feriz sadık denir buna. Türkçe'de buna tan yerin ağrıması denir. İşte doğuda tabi güneş doğmadan önce bir beyazlık belirir ip şeklinde. Bu sefer genişlemeye başlar. Feri sadıkta. Bu doğuda, ufukta ip gibi beyazlık belirdiği ana fecir denir. İşte o andan ki takvimlerin yazdığı imsak vakti odur işte. İşte imsak vaktinde oruca başlanır. Oruca başlanır. Yalnız bir önemli bir nokta var şimdi burada. Eskiden aşağı yukarı 20 sene önce Türkiye'de Diyanet'in yaptığı bütün takvim hesaplarda imsak vakti bir 10 dakika önce alınırdı. İhtiyaten bir tedbir olarak alınırdı. Buna temkin vakti denirdi buna. Eskiden 20 sene önceki Ramazan'ı yaşayanlar bilirler. Eskiden takvimin yazdığı imsak vakti geldiği zaman önce camilerde sala verilirdi. 10-12 dakika sonra da sabah ezanı okunurdu. İşte 20 sene kadar önce Diyanet bu kuralını değiştirdi. Temkin vaktini kaldırdı. İmsak vaktini en son sınırına getirdi. Yine günümüzde bazı takvimler imsak vaktini eski usulde yazıyorlar bazıları. Ama bugün uygulanan, Diyanet resmi uygulanan Diyanet'in takvimidir. Şimdi Diyanet'in imsak vakti takvimi en son sınıra geldiği için oraya pek yanaşmamak gerekiyor. Yani mümkün olduğu kadar takvimdeki imsak vaktinden hiç olmazsa 5-6 dakika önce yeme içmeyi bırakmak gerekiyor. Bence. Garanti olması için. Yoksa tam imsak vaktinin son sınırına getirilirse ki zaten onda sabah vakti girmiş oluyor, ezan başlamış oluyor. O anda bir şey yenirse oruç tehlikeye girer. Yani oruca kişi başlamamış olur. Olabilir. Bunun için buna dikkat edelim inşallah Teala. Takvimlerdeki imsak vaktinden hiç olmazsa 5-6 dakika, hatta 10 dakika önce olsa daha kesin, daha garanti olur. İlel grubi, bu başlaması. Ne zamana kadar? Grup nedir? Güneşin batıda batması. Yani güneşin üst kenarı. Ki insan yaşlı yerin batı tarafı düz olsa, deniz gibi açık olsa, güneşin üst kenarı batıda, ufukta kayboldu mu, buna grup deniyor. İşte o anda akşam ezanına vakti giriyor. Orucun da vakti orada tamamlanmış oluyor. Bu arada olacak. Meal niyetin niyetle birlikte. Bir kişi bu vakitte, yani bir kişi imsak vaktinden sonra akşama kadar bir şey yememiş, bir şey içmemiş. Gerek Ramazan'da, gerek Ramazan dışında. Ama eğer oruç tutmaya niyetli değilse oruç sayılmıyor. Her ne kadar bir şey yemese de, hatta kişi geceden bir şey yemese olur, derdi olur, hasta olur, acele işi olur, yolcu bir şey olur, perişan olur ki Allah korusun kişi, iştah olmaz, bir şey olmaz. Demek ki bir kişi imsak vaktiyle akşam ezan arasında aç da dursa ama oruç tutma niyeti yoksa oruçuna geçmiyor. Niyet şarttır. Nedir niyet? Aslında niyet şudur. Bütün niyetlerin kişinin yapacağı işini kalbinden geçirmesi, buna azim etmesi. Yani buna kesin kararlılık olması bunda. Mesela işte geceden niyet ederse niyet ettim ya Rabbi yarın oruç tutmaya diye. Eğer imsak vakti niyet ederse niyetim bugün oruç tutmaya diye Allah niyet eder. Yani dille söylemese bile olabilir. Yeter ki kalbinden geçsin, azim olsun. Peki her niyet edilen niyeti olur mu? Olmaz. Min ehlihi. Kimin ki oruç tutma ehliyeti varsa onların niyeti niyettir, oruçtur. Ve hüve Müslümün, akülün, tahirün. Şimdi kim oruç tutma ehildir? Tabi Müslüman olacak. Demek ki bir gayrimüslim, Yahudi, Hristiyan, müşrik, putperest, yani İslam inancını taşıyan bir kişi. Sağlık bedenleriyle işte kilo vereyim diye başka bir amaçla o da oruç tutmaya niyet etse oruç olmaz. Önce iman edecek, sonra tutacak. Uhud Harbi, Medine'nin Uhud Harbi yapılırken müşriklerle, hatta savaş en böyle dehşetli bir anında bir Yahudi, Medine'de bulunan bir Yahudi Bu da geldi. Hatta bu Yahudi önce Yahudi alimlerine gitti. Dedi ki onlara, bakın dedi, bizim kitabını yazan son peygamber budur. Hazreti Muhammed'dir dedi. Bak şu anda Uhud'da savaşıyor. Gidelim ona yardım edelim dedi. Allah bizi bunu soracak. Bu hak peygamber bu. Son peygamber bu işte bu dedi. Tabi diğer bunu kabul etmediler. Kendisi geldi. Uhud'a geldi. Kılıcını kuşanmış. Önce peygamber geldi. Şöyle dedi. Ya Resulallah, ben buraya sana yardıma geldim. Cihada, düşman savaşmaya geldim ya Resulallah. Hemen savaşa gireyim mi? Önce iman mı edeyim? Peygamber buyurdu ki, önce iman edeceksin ki sonra cihadın fisebili olsun. Peki ya Resulallah, peygamberimizin yanında hem ayakta orada kelime şahide getirdi, İslam dinine kabul, Müslüman oldu ve şöyle buyurdu hatta, ya Resulallah, ben burada şehit olursam benim bütün malımı cihat harca dedi böylece. Sonra Allah diye savaşa girdi, şehit oldu böylece. Şehit oldu. Demek ki bakın, savaşın en kritik bir anda geldi Uhud'a. Sordu, ya Resulallah, hemen gireyim mi savaşa? Savaş çok kritik bir durumda. Savaş, iman mı ödeyim? Peygamber öyle buyurdu ki ona, o kritik anda önce iman edeceksin, ondan sonra cihat olacak böyle buyurdu. Bunun için demek ki İslam inancını taşımayan bir kişi oruç niyet etse olmaz. İkincisi akılın. Akıl yok, Allah korusun, mecnun, yani deli. Niyetin ne olduğunu bilmiyor. Orucu yapana aklı ermiyor. Ama oruç diye duyuyor. Ben oruç tutacağım diyor. Olmaz. Yine bir sabi çocuk. 3-5 yaşından bir çocuk mesela. O da niyetin ne olduğunu bilmez. Orucun ne olduğunu bilmez. Oruç tutacağım diyor. Aklıyla kendi oruçluyum diyor. Bu da olmaz. Ama bülüğ çağına ermeyen bir çocuk, mürahika denir buna ki mesela 10-11 yaşlarına gelmiş bir çocuk, hatta 7 yaştan sonraki bir çocuk, oruca aklı erdiği için niyet ederse o niyeti sahidir, orucu oruçtur. Yine hasta da bu şekilde. Bir kişi epey hasta olsa, oruç kendisine farz olmayacak kadar hasta bile olsa, ama ben oruç tutacağım derse niyeti niyettir. Sefer de böyle. Uzun yola gidiyor Ramazan'da, şu kamyon şoförüdür, şudur budur, yükleri vardır, çok telaşı vardır, ağır işleri de vardır. Ama buna rağmen oruç niyet ederse niyeti niyettir. Ayrıca tahirün min haydin ve nifasin. Bir kadın Ramazan günlerinde adet halinde ya da doğum yapmış, yeni doğum yapmış, nifas halinde, bunun da niyeti sahih olmuyor. Oruç olmuyor bunun da. Demek ki bir kadın adetli iken ben oruç tutacağım dese, niyet etse de niyeti bunun geçerli olmuyor, sahih olmuyor, olmamış oluyor. Bil inkıta'i. Ancak bir kadın Ramazan günlerinde adet halinde oruç tutmuyor. Gece uyandı, sahur yemenden az önce uyandı, baktı, kontrol etti, adetten kesilmiş, temizlenmiş, biraz gelmiş, açık konuşalım. Ya da doğumdan nifas kanı kesilmiş, beyaz gelmiş, temizlenmiş. Ama şimdi bu kadın banyoya girse, yıkansa geç kalacak. Tabii genelde sahur yemeğini hanımlar hazırlarlar. Çay demeyecek mesela, yemek yapacak, ısıtacak, sofra kuracak, şunu bunu yapacak. Eşliğine, çocuğuna kaldıracak, onlara kaldıracak. Yıkansa geç kalacak, bunları yapamayacak. Kadın ne yapar? Yıkamaya sonra tehir eder. Yemeğini hazırlar, sofrasını hazırlar. Eşliğini, çocuğunu kaldırır, yemeğini yerler. Yemeğinden sonra kadın ne yapar? Güneş doğmadan önce sabah namazını kılması gerektiği için bulaşığı bırakır icabında, diğer işlerine bırakır. Ondan sonra banyoya gider, gusülünü alır, temizlenir, sabah namazını kılar da. Yani bir kadın adetten temizlendi mi, gece temizlendi mi, yıkanmadan da niyet edebiliyor, oruca başlayabiliyor. Ve vesihü savmü cunubi. Yine bir kişi uyandı, imsak vaktinde uyandı ki ya ihtilam olmuş ya da doğal olarak eşinin hasta bulunmuş. Hemen yıkanamamış, uyuyup kalmış. Uyandığı baktı ki cunub halinde yıkanması gereken bir halde kendisi. Ama yıkanmakla meşgul olsa yemek yemeye zaman kalmayacak. Bunun için bir ağzını üç sefer çalkalar, elini yıkar, yemen o halde yer Ramazan'da. Yemen o halde yer, Ramazan'da yer, niyetini yapar. Yani cünüm iken oruca başlanabilir. Kadın da, adeten temizlenen kadın da yıkamadan niyetini yapar, oruca başlar. Yemekten sonra, yalnız ne var ki, güneş doğmadan önce sabah namazını kılabilmesi için acele eder. Yine banyo yıkanır. Ondan sonra sabah namazını kılar, orucu oruçtur. Peki bir kimse oruçluyken yıkanabilir mi? Yıkanabilir. Yalnız İmam-ı Azam Hazretlerine göre yazın aşırı sıcak günlerde bir kişi serinlemek amacıyla suya girse, duş alsa biraz mekruh oluyor bu. Orucu yine bozulmuyor. Biraz mekruh oluyor. Ama bunun dışında bir kimse Ramazan günlerinde oruçluyken terlemiştir, üstü başı kirlenmiştir veya da gusül eden bir hal olmuştur, gününüz olabilir tabii, olmuştur. Bu durumda kişi banyoya girer, yıkanır, yıkanır. Yalnız bir burada incelik var. Ağzına su verirken, burnuna su verirken dikkat etmesi gerekiyor ki su boğazdan kaçmasın. Bu var da böylece. Ağzına suyu boğunca alır, fazla başını kaldırmaz. Ağzına suyu bir gezdirir, dikkat eder burada. Kendini sıkar burada, döker. Yine burnuna su verirken dikkat eder ki, burnundan açın boğaz su kaçabilir. Boğazdan, burnundan su kaçmasın, buna dikkat eder. Yıkanırken kulağından su girmesi orucuna hiçbir zarar vermez. İşte bu şekilde demek ki oruca başlama gerekiyor. Bir de sahur yemeği ne kalkmak. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tesahharu feinne fissuhuri bereketen. Tesahharu, seher vakti kalkınız, yani sahura kalkınız, sahur yemeğini yiyiniz buraya Peygamberimiz. Neden? Feinne fissuhuri bereketen. Çünkü sahur yemeğinde ve o zamanda bereket vardır buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri muhterem. Şimdi bazı kişiler oturuyorlar geceleri, sonra epey geç vakit tabii oluyor, tekrar kalkma üşünüyorlar da uykuları bölünmesin diye hemen atıştır yiyip yatıyorlar. Niyet ediyorlar. Olur mu? Tabii olmaz, denemez. Olur. Olur ama sahur yemeğinin bereketinden, o sahur vaktinin feyzinden yoksun, mahrum kalıyorlar muhteremler. Bunun için elden geldiği kadar inşallah sahur yemene kalkmalı. Hatta kişinin rahatsız da olsa, o anda iştah olmasa bile o tumaniyeti olduktan sonra su ile bile olsa kalkması gerekiyor. Sahur yemeni de acele etmeme gerekiyor. Mesela 5.30'da falan aşağı yukarı bugünkü bu saatte, tabii saatlerime geri alınacak, 4.30'a inecek aşağı yukarı. Efendim işte üşüyesi olmaz mı? Olur da yalnız sahur yemeğini biraz da geri almak daha makbul. Tabii son sırrına getirmeden, yani imsak vaktine 5-10 dakika kalıncaya kadar bir zamanda, fakat geriye almak sahur yemeğini daha eftal. İftar ise acele etmek daha sevap. İftarda ise. Çünkü Mevlam buyuruyor hadis-i kutsi'de, kulların bu en sevgilisi e'acelühüm fıtran buyuruyor Mevlamız. Kim ki iftarda acele ederse o bana daha sevgili buyuruyor Mevlamız. Şimdi bir çocuk henüz daha bülüğe ermemiş. Ramazan günleri içerisinde arada bülüğe erdi. Ya da bir gayrimüslim İslam'a gelse. Velev belega sabiyyün ev esleme kafirün ev ekame misafirün ev taharet haidün ev nüfesa. Şöyle buyuruyor Mültekada aldım bu ibareyi. Sabi çocuk Ramazan başında daha itiram olmamıştı. Ya kız saat günden daha görmemişti. Ramazan günlerinde bülüğe erdi. Erkek veyahut da kız. Bir gayrimüslim, Müslüman olmayan bir kişi Ramazan günü içerisinde elhamdülillah nasip oldu, Müslüman oldu. Veya da bir sefir olan kişi mukim oldu. Mesela buradan gezmeye bir yere gitti. Niyeti orada kalmamakta fazla. Fakat gittiği yerde kararını verdi. Orada 15 gün daha fazla kalmaya. Ya da kendi vatanı asrına döndü. Evet taharet hayır, evin fesa. Ya da bir kadın adetli Ramazan günlerinde, tabi gece oruca başlamadı, gündüz adetli temizlendi. Lezimehü imsakü bekiyeti yevmihi. Bunlara o günün kalan kısmından oruçlu gibi bir şey yememeli gerekiyor bunlara şimdi. Tekrarlayayım bu konuyu ve karşı geldi. Demek ki bir çocuk gündüz uyudu, ilk itiram oldu. Kuşu vaktinde, öğle vaktinde. Tabii itiram bile erdi. Artık mükellef oldu. Artık İslam'la sorumlu oldu. Ona oruç namaz farz oldu. Tabii gece henüz daha bile ermediği için oruca kalkmamış olabilir. Başlamış olabilir. Ona o gün oruç farz oluyor. Farz oluyor ama tabii yarım oruç olmaz. O gün oruç sayılmıyor. Ne yapacak bu çocuk? Ama itiram olduktan sonra bu çocuk o gün kalan kısmını bir şey yemeyecek artık. Bunun gibi bir gayrimüslim de gündüz Ramazan'da Müslüman oldu. Öğle ikindi vakti Müslüman oldu. İslam'ı kabullendiği andan itibaren o da mükellef olduğu için demek ki kalan akşama kadar olan kalan kısmında o da bir şey yemeyecek. Neden? Ramazan bir de hürmeti var buna, vacip, itaat vaciptir buna. Yine bir sefir olan kişi seferde geliyor. Oruca başlamamış. Orucu değil seferde. Yolda bir şey yiyebilir, yapabilir. Bu yolcu olan kişi gittiği yerde 15 yıl ameliyat ettiği anda o günün kalan kısmında bir şey yiyemez. Ya da yolcu, yolda oruçlu değil, yolda bir şey biliyor. Kendi vatanına geldi, kendi memleketine geldi, geldiği anda mesela öğle vakti geldi. İkindi vakti geldi, oruçlu değil ama Ramazan hürmetine ne yapacak? Mukim olduktan sonra o günün kalan kısmında bir şey yemeyecek. Evet, taharet haizin. Adetli bir kadın, adet halinde, gece tabii adet halindeydi, oruca başlamadı. Niyet başlamadı. Gündüz temizlendi. Saat 10'da, 11'de, 12'de, 2'de, 3'te. Her neyse öğleden sonra temizlendi kadın. Ne yapacak bu kadın da? Temizlendikten sonra, yani beyaz geldi, adeti tam temizlendi. Yıkanmasını beklemeden bile bu kadının o günün kalan kısmı şey yemeyecek. Yemeyecek. Ben nasıl oruçlu değilim bugün? Oruçlu değilim bugün. Halim diye temizlendikten sonra bir şey yemeyecek. Bir tabi bunun aksi olur. Mesela bir kadın gece temiz. Oruca başlamış. Gündüz ayetini gördü. O da ne yapacak? Nasıl da ben oruca başlamıştım da bir şey yemeyeyim demeyecek. O da orucunu bozacak muhteremler. Şimdi de gelelim inşallah orucun bozulması. Tabii her şeyin bir de bozulması da var. Orucun bozulması da üç halden biri olur. Birinci hal nisyanen deniyor, unutmak ile. Bir insan oruçlu olduğunu unutarak bir şey içerse ne olur? İkincisi hata ile. Oruçlu olduğunu biliyor, amacı orucunu bozmak değil ama hata ile orucu bozuldu. Bu ne olacak? Üçüncüsü oruçlu Ramazan ayında niyetli, Allah korusun orucunu kasten bozdu. Hasta falan değil, orucunu kasten bozdu. Bu ne olacak şimdi? Önce gelelim inşallah unutarak bir şey içmeye. En başta bunu gelelim inşallah. Lev ekele ev şeribe ev camia nasiyan. Lev ekele. Bir insan Ramazan ayı içerisinde oruçluyken, tam Ramazan dışında da geçerli tabii bu konu. Yani bir kişi oruçluyken unutarak bir şey yerse, ne kadar yerse, isterse tık kapasa karın doyursun bakın. Ama oruçluyu bilmiyor, unutmuş. Oruçluyken bilmiyor. Oruçlu geliyor ama oruçlu unutmuş. Bu kişi ondan yedi, bundan yedi, hatta sofraya kurdu, tık kapasa karın doyurdu. Ev şeribe, içti. Su içti, işte gazoz içti, ayran içti, limonata içti, çay içti. Ev camia, hatta cima, yani cinsel münasebet bulundu unutarak nasiyen, la yuftiru, orucu bozulmuyor bak, orucu bozulmuyor. Li kavli aleyhissalatü vesselam, Peygamber şöyle buyuruyor hadis-i şeriflerinde, İzâ ekele saimü nasiyen, evşiribe nasiyen. Oruç olan bir kişi oruçlu iken unutarak bir şey yese, onu da bir şey yese, fe'innemâ rizkun, o bir rızık ki sâkallâh ileyhi, Allah'ına sevk ettiği bir rızıktır, onu yedi. Fela kaldı aleyhi, orucu bozulmaz, buna yerine kaza da gerekmiyor muhteremler. Böylece belirledim inşallah teala. Çünkü Allah korusun bazı kişiler unutar bir şey yiyince, hele de böyle fazla yemişlerse, sonradan eyvah ben yedim, karnımı doyurdum, işte suyumu içtim, çayımı içtim, limonata içtim, şunu bunu içtim, orucum bozuldu diye Allah korusun yerlerse, o zaman işte tehlikeli. Bunun için demek ki bir kişi unutarak yedi, az çok yedi, içtiğini içti, hatta eşiye münasebe bile bulunsa ikisi unutarak böyle bir şey olsa bile demek ki bu orucunu bozmuyor. Orucunu bozmuyor. Yalnız burada mesele var şimdi. Ağzında lokmayı çiğniyor. Ya kendi hatırladı ya da buna hatırlatıldı. Oruçlusun Ramazan diye. O lokmayı artık yutana gitmemiş daha ağzından daha dışarı çıkarabilir. Önemsemeden o lokmayı yutarsa işte orucu bozuldu muhtemelen bozuldu. Ne yapacak? Kendi hatırladığı anda nerede olsa olsun onu çıkaracak. Efendim işte ayıp olur şu yolda molda yok muhtemelen. Nerede olsa olsun demek ki su içerken bir şey yerken aklına geldiği anda hemen onu tükürecek, ağzını çakalayacak. Bir şey gelmiyor. Peki şimdi bir Müslümanın yanında diğer de Müslüman oruç tuttu da bilinen bir kişi. Bir şey yiyor. Unutarak yiyor. Onu gören kişi onun ne yapacak şimdi? Ne yapacak? Şimdi bir kişi bakacak. Ramazan ayı diyelim. Oruç oldu. Herkese biliniyor Müslümanların. Şimdi bakacak kişi, bir Müslüman kardeşi, oruç tutan kişi ama unutarak bir şey yiyor. Bunu şimdi ne yapacak bu kişi? O kişinin durumuna bakacak. O kişi biraz yaşlı, hasta, zayıf, yani oruç zaten zor tutan kişi ise sesini çıkarmayacak. O zaman kişiye bir günah olmuyor buna. Söylemeyecek. Yesin. Karın doyursun, rızkını yesin kişi bu şekilde. Ne zaman ki artık yer, işe karın doyurur, ondan sonra söyler. Bak sen Ramazan'da sen yedin içtin. Eyvah, yok bir şey yok der. Tamam. Ama mesela bir genç kişi, sağlığı sıhhati yerinde sağlam kişi bir şey yiyor, ona söyleme gerekiyor o defa. Eğer ki bunu gören söylemezse ona mekruh oluyor, kerahat oluyor. Yani biraz sakınca oluyor söylememesi, söylemesi gerekiyor. Demek ki bir kişi unutarak bir şey yiyor ama unutarak yiyen kişi sağlığı sıhhati yerinde kişi ise ona söyleme gerekiyor. Arkadaş bak kardeş, evladım işte her neyse. Bak Ramazan'dı unuttun galiba. Söyleme gerekiyor buna. Demek ki unutarak yeme içmede hatta eşi ilmihat bulunsa bile unutarak orucu bir zana gelmiyor. Yerine kaza da gerekmiyor. İkincisi hata ile. Nedir hata ile? Oruç olduğunu biliyor. Orucunun da bozulsun istemiyor. Ama hata ile. Bu genelde işte abdestte, gusülde boğazına su kaçması şeklinde olabilir bu. Daha fazla. Böyle olabilir bu. Abdest alırken ağzını çalkarken bol su almış, boğazdan kaçtı. Oruçta biliyor da. Ya da banyoda gusül abdest alırken boğazına su verdi, gargara pemdeyken boğaz başını kaldırdı, boğazına su kaçtı. Oruç burada bozuluyor. Ne var ki? Hata ile, kasıt olmadığı için, hata olduğu için gününe gün gerekiyor, yani kaza gerekiyor. Bunda kefarcası yok bunda böyle. Yani şunu belirtelim. Bir kimsenin bu şekilde yani hatayla orucu bozulsa artık orucun bozulsa yeni bir şey yiyemez ama Ramazan'da. Ramazan hürmeti vardır. Kalan o günün kısmı yine bir şey yemez. Bayram mütaki günü gün tutar. Şimdi gelelim inşallah bir de orucu Allah korusun ümmeti Muhammed Müslümanları orucu kasten bozmaya. Bu Bu da ikiye ayrılıyor şimdi böyle. Orucu kasten bozmakta bazen yalnız kaza gerekiyor yine de. Bazı hallerde hem kaza hem kefaret gerekiyor. Peki kaza nedir, kefaret nedir? Şimdi kaza diyorum, aslında bu Arapçada datedir, kaldadır. Kalda günle gün getirip tutmak demektir. Kefaret ise, kefaretin de bir özelliği var. Kur'an'da geçen ziyar kefareti vardır. Onun gibi olması gerekiyor. Nedir bu da? Eğer köle devri olan bir zamanda olsa Müslüman olan kişi, yok kişinin de kölesi varsa ya da o kişinin köle almaya gücü varsa, demek ki bir kişiye kefaret gerektiği zaman bu kişi ne yapacak? Gücü varsa köle azadına, köle azat edecek. Şimdi İslam'ın koyduğu bakın Kur'an muhteremler. İslam köleyi birden kaldırmadı. Çünkü imkansız bir şeydi böylece. Herkes 3, 5, 10, 20 de köle, 10 da var, insanın köleleri vardı böylece. Şimdi köle o kişi tabii malı, mülkü, parayla almış. Bunu bırak deyince birdenbire, peki parayı verdi ama alırken böylece. Yani İslam devleti bunu karşılamalı ki ona köle yasaklasın. Tabii o dönemde İslam böyle bir şeyi gelir yok, İslam'a yaptı. Ayrıca eğer o İslam geldiği dönemde kölelik birdenbire kaldırılsaydı, köle birdenbire hür olsaydı, sosyal patlama olurdu muhteremler. Neden? Köle hiçbir şey köle değil. Yani kölenin bir tek iğnesi yok. Üstüne giydiği de efendisine ait. Yani onu giymiş böyle. Kölenin hiç ama hiçbir şey köle değil. 10 binlerce köle birdenbire ağız aydı, hür edildi birdenbire. Peki nereye gidecek bunlar? Yatacak yerleri yok. Bir çadırı yok muhtemelen. Bir yastığı yok, yatağı yok, yorganı yok. Bir ayakkabısı yok böyle, işi gücü yok. 10 para cebinde parası yok. Akşam ne yiyecek bunlar, yiyecek tabii böyle. Bunun için İslam bunu birden kaldırmadı. Tedrici böyle, tedrici. İşte oruç kefaretinde önce Mevlam köle azadını, yine yemin kefaretinde öncelikle gücü yetene yemin köle azadını koydu bu şekilde böylece. Yine bunun dışında köle azadının sevapları olarak, sevap olarak da buna Mevlam büyük sevap verdi böyle. Böyle tedricin yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş köle kalkacak yani. Demek ki bir kişiye orucunu kasten bozduğu için kefaret gerekince nedir bu? Önce köle varsa, o kişinin de köle azadına gücü varsa bir köle alacak, onu azat, yani hür edecek. O köle hürriyetine kavuşacak. Buna gücü yok. Tabii köle de bayağı kıymetli para. Bu kişi ne yapacak bu defa? Oruç tutacak 60 gün. 60 gün oruç tutacak. Hem de hiç kesintisiz, ara vermeden. 50 gün tuttu oruç. Ara vermeden tuttu. 51. günü hastalandı, bir şey oldu, oruç tutmadı o günü. 50 gün orucu yandı. Kefaret orucu yandı. Ama nafile dönüşüyor. Sevabı sevap verilecek. Ama baştan kurtulmuyor. Tabii kadınlar için bunun bir ayrıcalığı vardır. Eğer kadın bu kefaret tutarken kadın adetini görürse o tabundan muaf oluyor. Kadın ad günlerinde tabii oruç tutmuyor. Yalnız kadın adetinden kesildiği gün, mesela gece adetten kesildi. Bir gün ara verirse, tutmasa, onda orucu yanmış oluyor, önce koştu, yanmış oluyor. Peki bir insanın üzerinde borcu var, kefaret borcu var. Orucunu kasten bozmuş. Üzerine kefaret borcu var. Bu ne yapacak? Demek ki külü azat yapmaya gücü yok. 60 gün oruç. Daha bir de kaza 61 oluyor. Oruç tutmaya da gücü yok ama şimdi bu kişinin. Olabilir gençliğinde orucunu bozmuştur, kasten bozmuştur, kefaret gereği tutmamıştır. Şimdi hastalanmıştır, yaşlanmıştır. Ramazan'ı bile zor, zahmet yani yata yıkıla tutma uğraşıyor. 60 tutması biraz zor gelecek. Ne yapacak bu kişi? Tutma gücü yoksa ama, gücü yoksa 60 tane fakiri doyuracak muhtemelen bakınız. Yani İslam'a nereden bakarsak hep böyle bir sosyal bir yardımlaşma muhtemelen. Aslında Allah seni diyor. Yani oruç, Allah emrediyor orucu. Oruca başlamış, kişi başladığı Ramazan orucunu kasten bozmuş. Allah ister diyor kul burada. Mevlam buna ne koyuyor? Önce bir köle azadını şak koyuyor Mevlam. Köle azadını böyle. Neden mi? Kölelik böyle yavaş yavaş yavaş tükenecek, bitiş kalkacak böyle şey. Kur'an. Buna gücü yetmiyor. Tabi burada bir zorlama var şimdi bunda. Bir suç var bunda. Orası 60 gün. Bunu yapamıyor. 60 tane fakiri doyuracak. İsterse 60 fakiri bulursa, bu tabi güç bu ama bunlar sabah akşam doyurur. Bunu bulamadıysa ister bir fakiri 60 gün doyurur. İsterse 60 fakire 60 fidye, fitre verir. Para verir. Bu bak nedir böylece? İşte elhamdülillah fakir kalmayacak, aç kalmayacak böylece. Aç kalmayacak. Bir sosyal yardımlaşma İslam'da böylece. Peki ne zaman kişiye hem kaza hem kefaret gerekiyor? Yecibül kadâ'ı vel kefâretü, bir kişiye hem kaza hem kefaret gerekir kime? Ala men, şu kimseye ki camia Ramazan'da eşiyle hanımıyla münasebete bulundu kasten. Gündüz ama tabi. Geri serbest tabi. Kişi, hanımı da kendisi de oruca başladıkları halde hanımınla gündüz yani imsak vakti çıktıktan sonra hanımınla münasebet bulundu. Peki hanım istemedi. Ağladı camında. Direndi. Ama güç yetmedi kadıncağız. Zor kullanarak onunla münasebete bulundu. Şimdi olacak. Erkeğe hem kaza hem kefaret gerekiyor. Kadına yalnız kaza gerekiyor burada muhtemelenler. Çünkü ikrah ile yani zor kullanılarak bir kişi orucu bozulsa burada ona kefaret gerekmiyor. Gerekmiyor. Ya da olabilir ya mesela hanım oruca başlamamış, adetiymiş. Gün zaten kesildi, yıkandı. Oruçlu değil kadın. Gerçi bir şey yemesi gerekiyor ama oruçlu değil tabii kadıncağız. Şimdi korusun Allah korusun yani pek İslam'da yaşamayan kişi ise böyle haram günah falan bilmeyen kişi ise oruca başlamış ama demek ki böyle bir şey olursa hanımla birlikte yine hanıma bu şekilde yalnız kaza gerekiyor yerine tabii. Kefaret gerekmiyor. Ama her ikisi de oruçluluklarını bile bile ikisi de kasten bu iş yaparlarsa o zaman hem erkeğe hem kadına hem kaza gerekiyor hem kefaret gerekiyor muhteremler. Gerekiyor. Bu ne zaman? Fi edai Ramazane. Amden. Ancak bu Ramazan ayına özel ama bu. Bir kişi Ramazan orucunun dışında, hatta bir kişi Ramazan tamadı orucunu kaza ederken bile. Mesela bayramdan sonra bir kişi üzerine kaza borcu var. Geceyi niyet etti. İmsak yemeğini yedi, sahur yemeğini yedi. Oruca başladı. Bir kişi bayramdan sonra Ramazan orucunu kaza ederken de ya da başka bir oruçtayken, tutarken de orucunu kasten bozarsa ancak güne gündür. Ramazan'ın dışında, Ramazan ayının dışında ne orucu olursa olsun, ister kaza olsun, ister kefaret olsun, ister nafile oruç olsun, ne olursa olsun, Ramazan dışındaki oruç kasten bozulursa, ister eşiyle münasebe bulun, ister iyi bilsin, kasten bozulursa, onlarda kefaret gerekmiyor. Güne gündür. Yalnız bu Ramazan mahsustur. Ramazan ayrı bir özelliği vardır. Ramazan bir saygınlığı, kutsiyet, hürmeti vardır Ramazan'ın. Demek ki bir kişi Ramazan ayı içerisinde gece yemeğini yemiş, yememiş neyse. Yani kişi niyet etmiş, oruçlu, oruçlayan kişi kasten böyle bir şey bulunursa. Ev ekele, ev şeribe amden. Yine bir kişi Ramazan içerisinde oruçlu iken, oruçlu olduğunu da bile bile kasten kişi orucunu bozarsa, bir şey yerse, bir şey içerse, bu yediği işi şey de gıdaen, ev devaen. Bir gıda. Yani bedene yararlı olan ve insanın tabiatının nefsi hoşlandığı bir şey. Yani adeta yenilen bir şey. Örf adette yenilen bir şey yerse, böyle bir şey içerse ya da bir ilaç alırsa kasten. Bunlar da hem kaza gerekiyor, hem kefaret gerekiyor. Bir kimse Ramazan'ın içerisinde Allah korusun, ben artık bunu yapma bir Müslüman da, yani kasten orucunu sır bozmak için, yani sır orucunu bozmak için bir kişi Allah korusun gıda olmayan bir şeyi, mesela bir taşı yutsa ne gerekiyor burada? Orucunu burada kasten bozdu ama bedene yaralı değil ve adeten yenmeyen bir şey ve kişinin iştahı çekmeyen bir şey. Yani bir toprak, bir taş yutsa, işte bedene zarar vermeye icabında başka bir şey yutsa, burada yalnız kaza gerek, kefaret gerekmiyor. Mekiza ihtakane, bir kimse Ramazan içerisinde ihtikan yapsa, ihtikan yani bugünkü şeyin deyimle lauman yaparsa, aşırı kabızdan dolayı işte bağırsa rahatsızdır, aşırı sıkılı bir şey oldu da, eğer bir kimseye Ramazan ayı içerisinde lauman yapılırsa tabi orucu bozuluyor. Ama yine buna günle gün gerekiyor burada. Kefaret gerekmiyor bunda. Ev istiate. İstiat, kişinin burnuna ilaç damlatsa, burnun damlayan ilaç da boğazdan geçse. Mesela burundan merhem böyle bir şey sürse ya da hafif bir ilaç damlattı da burunda kaldı. Boğazdan gitmedi. Orucu bozmaz mı? Bozmaz. Ancak burundan verilen bir ilaç, tabi su da olabilir, boğazdan verilen bir su, bir ilaç eğer boğazdan aşağı inerse orucu bozar ama günle gün burada gerekir. Burada buna kefar gerekmez. Ev aktara fi üzneyhi devaen. Bir kimsenin kulağına gerek kendisi gerek başka birisi ilaç damlatsa kulağına, kulağın içine giderse bu da orucu bozar. Yine burada günle gün yalnız kaza gerekir. Yani şunu belirtelim. Kulağa su kaçarsa, yani gusülde, şunda bunda, yıkanmada kulağına su kaçarsa orucu bozmaz. Bir şey gelmez bana böyle. Ama kulağa özel olarak, bilinçli olarak ilaç damlatılırsa, ilaçta içeri beyan doğru giderse, iç kulağına giderse, bu da orucu bozar. Demek kulağa ilaç damlatılırsa, bu da orta iç kulağa giderse, damla ilaçta orucu bozar. Burada yalnız kaza gerekir. Günle gün gerekir. Bu da kefaret gerekmez. Göze gelince, göze sürme çekme izin veriliyor. Yani göze ilaçla damlatılsa orucu bozmuyor. Yani sahih kavil budur bence. Bazı kitaplarda bozar da denilmiş. Fakat sahih olanı, yani esas güvenli olan söz hangisidir? Demek ki göze bir damla damlatılsa, hatta şöyle bir fıkıh kitaplarında göze damlatılan damla kişinin boğazından bunu kişi fark etse, tadını, acılığını falan fark etse bile, ama o gözden damlayan az bir damla aşağı gitmez. O göz yollarında en çok bela boğaza kaybolur gider, orucu bozmaktır. Demek ki bir kişi hastalığı sebebiyle, yani göz rahatsızlığı nedeniyle kişi Ramazan günlerinde eğer damlatılmak gerekiyorsa tabii azdır, bir iki damladır bu, orucu bozmaz. Yapabilir bunu. Ama olması daha iyi mi? Tabii daha iyi tabii aslında. Ama olsa olabiliyor. Diş çekmeye gelince dişin çekilmesi oruçta bozulmaz. Oruç bedene giren bir şey orucu bozar. Dişin orucu bozmaz. Burada bir şey var. Tehlike var. Kanama meselesi var şimdi burada. Bu tabii kan yutulmasa oruç bozulmaz. Ama biraz güç tabii bu. Hatta diş çekmeden bile kişinin ağzına bir yaradan işte veyahut da diş eti arasından kan gelse ya bu kişi tükürdüğü zaman tükürüğünden eşit olsa, yani tükürüğü pembemsi olsa veyahut da kan daha fazla olup da bu tükürüğü kırmızıya doğru çalsa, kişi bunu yutarsa orucu bozulmaz. Orucu bozuluyor. Bunun için diş çekmesi biraz tehlikeli oruçluyken. Çünkü kanama mesele var burada. Bu kanamaya tabii hep sürekli tüküremez kişi bunun devamlı. Boğazdan kaçabilir, orucunu bozabilir. Bir insan ağzına kuru bir şey alsa, ağzına koysa, kuru bir şey alsa, bu ağzına koyduğu kuru maddeden hiçbir şey ayrılmasa orucu bozmaz. Yani tabii kerahatı var yine oruç olduğu için. Örnek olarak buna sakız ciketleri veriyor fukahalar. Şimdi bir şöyle buyuruyorlar. Çiğnilen bir sakız. Sakız çiğnenmiş. Yani o sakızdaki ayrılan madde ayrılmış gitmiş daha önceden. Bu çiğnenen sakız kişi ağzına alsa mekruh oluyor. Orucu bozmuyor ama. Ama çiğnenmeyen yeni bir sakız, hele cikretler, tabi tadı var, şusu busu var, kokusu var, bunlar katkı maddeleri var. Kişi böyle çiğnenmeyen bir sakızı, cikreti alıp da bunu çiğnerse, bunu yutarsa bundan çıkan maddeleri, orucunu bozuyor muhtemelen. Orucunu bozuyor. Ondan sakınmak gerekiyor. Bir de abdeste, gusülde. Bir yana abdesti tabi ağzına su veriyor. Üç sefer su veriliyor. Gusülü tabi yine su veriliyor. Bu su her ne kadar tükürülse de tabi bu suyun ıslaklığı damakta kalıyor. Dişte kalıyor. Bu da orucu zarar vermiyor. Zarar vermiyor bu da. Abdestte ağzına su alıyoruz tabi. Islaklık kalıyor tabi. Tükürten sonra da zarar vermiyor. Ancak burada bir mesele var. Takma, damak dişleri. Bir insan damağını abdest alırken çıkarır da, yıkar, hemen suyu aka aka ağzına alırsa bunu, bu oruca bozar muhtemelen. Dikkat edin buna. Eğer diş mesela geçmeli, çengelli falan böyle, yani sabit duran diş ise, diş çıkarmadan abdest alsak, o dişlerde kalan su zarar vermiyor. Damakta kalan su zarar vermiyor. Ama dışarı çıkarılsa, damak dışarı çıkarılsa, efendim ustayı yıkansa, sonra suyu aka aka onun ağzına alsa, tabi ondaki suları yutarsa, orucuna bu bozar, zarar verir bu. Bunun için takma olan kişi biraz şey beklesin, hafif suyu belişemezse bitsin suları. İmkan varsa peçeteyle hafif onu kurulasın ya da hiç çıkarmasın. O zaman zarar vermez muhteremler. Bir de oruçluyken kusma meselesi var şimdi. Bir insan oruçluyken kusarsa ne olur? Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, men kâe la kaldâ aleyhi. Bir kimse oruçluyken kussa, yani kendi ihtiyarı iradesinin dışında kişi, birisi bulandı, genelde olur bu, Ramazan başlarına daha fazla olabilir. Şimdi bir kişi oruçluyken kendi iradesi isteği olmadan, yani ağzına parmağını sokmadı, bir şey yapmadı, fakat kendi midesi bozuk, bulandı, kustu. Ne kadar kusarsa kussun, orucu bozmaz muhteremler. Bunu bilelim bakınız. Allah korusun, bazıları biraz kusuyor, orucun bozuldu diyor, orucu bozulmaz. Ne zaman bozulur? Ev istikaya amden. Bir kimse kasten kendini zorlayarak, kendi suyuyla, isteğiyle orucunu bozarsa, o zaman da ağız dolusu Ebu Yusuf Hasan'a göre kusarsa, o zaman orucu bozulmaz. Bunu inşallah karışım var bunu inşallah. Demek ki kusma meselesinde iki ayrı yöntem var şimdi burada. Biri kişi kendi isteğiyle, bir zorlama ile parma falan sokarak, kişi zorlayarak kusarsa ve ağız dolusu da kusarsa, İmam Yusuf'a göre orucu bozuluyor. Kendi isteğinin dışında, kendi uğraşmadı, kusmayı istemiyor da, ama birisi birden kabardı, ağzına geldi, kustu. Bunun oruca hiçbir zararı yok. Orucu oruçtur, orucu tamamdır. Kaza gerekmez. Diğerine kaza gerekiyor. Tabi bu kastemiş yapmadığı için yine kaza gerekiyor. Bir kimsenin ağzına biraz kusuntu geldi. Ağzına geldi ama hemen geri döndü gitti gene böyle. Bu da orucu bozmaz. Yani geldi, ağız olsa değil bile. Böyle, çünkü ağız olsa kişi tutabilir. Ama ağzına böyle boğazdan geçti, ağzına kusuntu geldi, geri döndü gitti hemen. Şimdi bu da orucu bozmaz. Bozmaz bu da. Bir kimse gece yemek yiyor. Yani sahur yemeğini yiyor. Sağda bakmamış. Ya sağdık yanında, ya sağ durmuş. Ezanı duymamış bu kişi. Sonradan fark ediyor ki imsak vakti çıkmış. Ezanları okumuş. O daha yemek yiyor. Orucu oruç değil muhteremler. Bunu da ne yapacak? Sonradan günle gün bunu kaza yapacak. Gene o gün gene bir şey yemez. Ama oruç sayılmıyor bu kişi. Demek ki imsak vaktini geçirdi kişi. Sofrada geçirdi. Dağıldı, dalgınlığa geldi, ezanı duymadı, sadını göremedi, ayarlayamadı, her neyse. Hata etti kişi, henüz daha erken zannederek yemeğini yavaş yavaş yedi. Vakti kimse vakti çıkmış. 3-5 dakika bile olsa çıkmış. Oruç değildir. Sonra yerine güne gün kaza eder. evter yüzünün grube velem tagrub. Ya da bir kişi iftar vaktinde oturdu sofrasına, akşam ezanı bekliyor. Yani iftar vaktini bekliyor. Havada bulutlu, güneş de görünmüyor. Havada kararmış, hatta ışığı yakmış icabında kişi. Bir ses duyuyor. Ezan zannediyor. Şimdi geçen de böyle bir şey olmuştu. Geçen Ramazan'da komşunun biri iftar vaktine 15'e kala televizyonu açmış, başka bir yerden televizyon ezan veriyor, nakta ezan veriyor. Komşu da o televizyona gelen ezanı gerçek ezan zannetmiş, akşam oldu iftar etmiş böyle. Tabii sonradan fark ediyor. Bu da ne olacak? Günde gün gerekiyor. Ne zaman ama? Ama güneş görmeyecek ama. Efendim işte ikinden akşamda yarım saat, bir saat akşama daha var. Hava açık, güneş görünüyor. Efendim şimdi akşam olur zannettim. Burada kefaret gerekiyor burada. Güneş görürse. Ancak bulutlu havada akşamın yaklaşmış, işte bir ses duyuyor. Bunu ezan veya toplantılı zannediyor. Orucunu bozarsa burada ne gerekiyor? Günle gün kaza gerekiyor. Bir de yağışlı havalarda, yağmur olsun, kar olsun muhteremler. Bir kişi oruçlu iken yağışlı havada mesela yolda esnedi, açtı ağzını esnedi. Esnerken tipli yağan bir yağmur, kar ağızdan girdi, yuttu bunu da. Bu da orucu bozar muhteremler. Ya da birine konuşurken yağışlı havada, tabi genelde düz yağış, tafi yağış da pek gelmez de bu, böyle tipili bir karışık yağdığı zamanlar, yağmur olsun, kar olsun. Kişi konuşurken, esnerken, işte ağzını açmış durumdayken, eğer yağmur suyu ya da kar damlar bunu boğazdan, ağzından kaçıp da yutarsa bunları, yutarsa yine orucu bozulur. Burada sahih kavli yine bu kişiye kaza gerekiyor burada. Bir kişi sahur yemeğini yemiş. Dişin arasında bir parça kalmış. Sonradan kişi bunu yutarsa, eğer bu yuttuğu parça nohut kadar, nohuta yakın bir hacimde, bir yediği ekmek olsun, et olsun, başka bir şey olsun, böyle bir şey kalmışsa, bunu kişi yutarken yutarsa, bu da orucunu bozuyor. Çünkü bu nohut kadar olursa böyle. Ama susam gibi, yani bir çiçek tohumu kadar böyle, çok ince bir şey kalmışsa, bu kişi yutarken bu yutarsa, orucu bozmaz bu. Çünkü onu da engelleyemez kişi, çok küçük olduğu için orucu bozmaz. Bir kimse oruçluyken dumanlı bir yerden geçiyor. Ateş yakmış, şey yapmış da bir dumanlı bir yerden mi geçiyor? Ya da buhar, ya da bir toz kalkmış. Olabilir, değirmen olabilir mesela. Onu öten değirmen de böyle uçuşuyor. Toz gibi uçuyorlar. Tabii kişi oradan bekleyin, sakınacak orada biraz. Yutmaya bunu çalışacak. Gerçi ağzını kapatsa burnundan tabii geri geçer bunlar. Duman, buhar geçerler. Bu da orucunu bozmuyor muhteremler. Orucunu bozmuyor. Ama kendi kasten bir tütsü yapsa, bir buhur muhur mesela bir şey yapsa da böyle onu çekerse orucunu bozar bu. Tabi oruçla ilgili muhteremler fıkıh meseleleri çok geniştir. Daha bazı konular var. İnşallah bununla yeterine başlayayım inşallah. Çünkü çok uzadı mı akıla kalmıyor. Unutuluyor bunlar. Yalnız şunu belirteyim inşallah. İbadetteki amaç ile tekvalıktır muhteremler. Tekvalık. Yani yalnız aç durmak, susuz durmak, böyle hatta sabırsızcasına böyle Ramazan gitsin diye isteksiz olmak, bu Allah korusun iyi bir şey değil böyle. İmanın zayıflığının bir alameti, belirtisi bu. İnşallah Ramazan-ı Şerif'i sevelim muhteremler. Ramazan ayı gerçekten çok ama çok değerli bir Ramazan ayı böyle. Allah katına çok kıymetli bir Ramazan ayı böyle. Değerli bir aydır Ramazan ayı. Bunu yaralama çalışalım inşallah. Çünkü Ramazan içerisinde bir kişi oruçluyken uyusa, gündüz uyur tabii insan. Mesela namazdan sonra yattı, uyudu. Kişinin uykusu ibadet oluyor bakınız. Yani kişi oruçlu olduğu için uykusu ibadet. Havaya soluyor, nefes alıp veriyor. Bu da bir nevi tesbih. Yani zikir yerine geçiyor buna. Oruçluyken. Yine kişi, oruçlu olan kişinin kılı namazın sevabı da artıyor. Oruçlu olan kişi yaptığı her türlü ibadetin sevabı da artıyor. Bir de tabi Ramazan da olunca daha mudaf diye böyle. Yani kat katlıyor bunlar böyle şey. Bunun için inşallah bu Ramazan ayının feyizinden, ruhsal zevklerinden, maneviyatına inşallah yaralanmaya çalışalım. İnşallah Teala güzel, bol sevap alırsak, beş vakit namazımızı böyle, teravih namazımızı inşallah, güzel oruçlarımız ile, Allah'a yaptığım böyle hayırlarla, Kur'an'larla, okuyarak, dinleyerek, ne yapabilirsek, bir şey yaparsak, inşallah biraz çok sevap almaya çalışalım. Ne olur? İnşallah ruh nefis dengesinde ruh üstünlüğü sağlar muhtemelen gönülde. Ruh üstünlüğü sağlar. İşte bir kişinin sevabı günahını geçerse dünyada. Mizan bahşi de başka. Bir insanın sevapları günahını geçerse o kişinin gönül alemi değişir işte. Gönül değişir. Gönüle bir nurlanmaya başlar. O gönüle ruhsal zevkler, manevi feyze gelmeye başlar. O gönül rahatlar, huzuru bulur, mutlu olur, tatmin olur, ibadetten zevk, feyiz almaya başlar. Hele bir de orucun da tabi buna sevabı da eklenince, çünkü orucun sevabı çok büyük, sınırsız orucun sevabı. Bu da buna eklenince inşallah Teala gönül alemi durulanır, açılır. Yani ruh nefis dengesinde ruh üstünlüğünü sağlar. O zaman kişinin bedensel yapısı değil, ruhsal yapısı üstünlüğünü sağlar. Ruhsal hale böyle. Tabi ruh ne ister? Ruh Mevla ister muhtemelen. Ruh Allah ister Celle Celaluhu böyle. Veya dönüş yapar. Bir konu atayım işte kısa da inşallah. Bir alkolü genç varmış muhtemelen. Şaraba bağımlı, aşırı şarap içen, alkolik, namaza kılmayan bir genç varmış. İsmi Bişir. Sork ismi Bişir Hafi oldu. İsmi Bişir. Bu genç abdest yok, namaz yok. Sürekli şarap içen kişi gece gündüz. Aşırı alkol bağımlısı olmuş. Bu genç bir gün yolda giderken zor yürüyor böyle. Yalpalıyor sağa sola alkolü giderken hafif bakıyor bir rüzgar esiyormuş. Bir kağıt parçası rüzgar bunu öteye atıyor, buraya atıyor, sürüklüyor kağıdı da rüzgar. Bu alkolü genç sarhoş halde şöyle kağıda bir göz atıp bakıyor. Kağıtta bir kelime yazı görüyor büyükçe yazı. Allah yazar yazılıymış orada. Bakın genç namazsız, abdestsiz, alkolik o anda kişi ama o kağıtta, yerde sürüklenen kağıtta Allah ismi görünce birdenbire duyguya kaplıyor böyle. Manevi duyguya kaplıyor. Allah'a karşı bir saygı, bir sevgi beliriyor. Benim Allah'ım ismim buna yazılıyor. Bu yerde sürükleniyor diyor. Hemen koşup alıyor kağıda bakıyor. Gerçekten büyük yazı Allah yazısı var Celaluhu. alıp öpüyor bunu, başına koyuyor, katlıyor bunu, koynuna koyuyor muhteremler. O gece o beldede bulunan en salih kişi kim ise, isim var ama şu anda ismini hatırlamıyorum. Kim ise o beldede, o dönemde, o zaman da Allah'ın sevgili bir kulu varmış böyle. Tekva, mütteki böyle. İlim sahibi, ehli hal, maneviyatçı bir kişi böyle. Allah yolunda kişiymiş. O da tam bu Bişir'in zıttıymış böyle. Yani Bişir herkes biliyor. Alkolik. Herkes kimse insanı saymıyorlar. Bu da saygın bir kişiymiş. Salih kişiymiş. O gece Allah-u Teala o salih kişinin Allah-u Teala rüyasında şöyle buyuruyor Mevlam. Salih kişiye. Ey kulum. Yarın sabahtan o Bişir'i bul. Bişir belli kişiymiş. Tanınan kişiymiş. Ünlü kişiymiş. Kötü olarak ama. Mevlam buyuruyor bu iyi kişiye. Ya kulum. Yarın sabah o Bişir'i bul. Ona söyle. O benim kulum olsun. Ben onu kulluma kabul ettim. Dönsün bana gelsin. Bu kişi uyanıyor. Tekva, salih, alim kişi, Allah'tan yanan kişi. Allah Allah. Bu Bişir herkesin bildiği kötü, abdestsiz, gusülsüz, alkolü bir kişi. Allah onu kuluna kabul etti mi buyuruyor Mevla. Ona söyle Mevla'm buyuruyor. Tabi rüyası sadıka biliyor rüyasını. Sabah oluyor, arıyor, işte eve falan soru diyorlar, işte falan yerde diyorlar. Orada iç kişi yumuşlar arkadaşlar beraberce. Dış kapıya geliyor, daha dış kapıya şarap kokusu geliyor. Bu da tabi gayet sakallı, cübbeli, sarıklı, salih. Herkesin saydığı kişi. Dıştan bağırıyor. Ya Bişir, ya Bişir. Ev sahibi çıkıyor. Kim o? Bişir burada mı? Ev sahibi de sarhoş tabi. Burada. Onu çağırmadı gelsin buraya. Ev sahibi giriyor. Bişir arkadaşı. Seni filan kişi çağırıyor. Allah buraya mı buraya gelmiş? Tabii şaşırıyor şimdi bunlar. Hemen çıkıyor Bişir genç çıkıyor. Tabii utanıyor ona karşı şimdi arkaya durumda. Buyur efendim. Beni sana Rabbim gönderdi diyor. Rabbim gönderdi. Bana buyurdu ki Rabbim diyor. Bir şey söyle. Onu ben kulluğuma kabul ettim. O benim kulumdur. Dönsün bana gelsin buyurdu. Şimdi Bişir daha böyle güvenilir bir kaynaktan, kişiden bunu duyunca birdenbire değişim oluyor böyle. İç alemi, gün alemi tamamen değişiyor. Ya diyor şimdi ona. Demek Allah bana kulum mu dedi diyor. Allah beni kulum davet ediyor diyor. O Allah ki bana kulum demiş. Ben Rabbim demem mi diyor hemen. Ben Rabbim demem mi Allah Rabbime diyor. Hemen tevbe ediyorum diyor. Hem orada oradan ayrılıyor. Hem orada ayrılıyor. Tabii eve koşup gidiyor. Hatta yanına yakmış da. Ayakkabı almıyor bile oradan. Hemen eve gidiyor. Bayağı görüyor. İki namaz kılıyor. Secdeye kapanıyor. Başı ağlamaya. Öyle ağlıyor ki böyle tatlı ağlıyor böyle. O gözyaşıyla bütün kirini atıyor. Kirini atıyor. İç yanıyor. Ya Rabbi sen bana kulum dedin. Beni kula kabul ettin. Sen benden Rabbimsin. Artık ben sana kul olacağım diyor. Tam tevbe ediyor muhteremler. Kendisi zamanla büyük evli oldu aziz cemaatimiz. İnşallah muhteremler. İşte böyle bu mübarek Ramazan şerifi geliyor. Ramazan hürmetine muhterem kardeşlerim inşallah. Orucumuza dikkat edelim böyle. Her acıksa sıkıntı çeksek de buna sabır edelim. Hatta sevelim. İnşallah beş namazını daha güzel kılmaya çalışalım. Çok Allah-u Teala tevbe edelim. Zülmen çalışalım muhteremler. İnsan diye bir defa geliyor. Lillahi Teala Fatiha.